Danke. It's about the common hate we have everyone for people in blue, especially the COVID. Thank you. will do one slow one. One slow one. One slow one. Thank you. Thank you. prochaine à Nantes. Kan je daar nog tot 4 uur vannacht genieten? Lieve mensen, dat was Dordrecht! Dus als je wil, kan je nog heel even all the way naar Zwitserland. Thank you so much, guys! Oké, dat was het avondprogramma op het veld voor vandaag. Maar jullie hoeven nog niet naar huis, zoals gisteren. Nee, vandaag gaan we door! En ik kom zondag weer naar Circus Bende. Mag ook! Als je maar morgen of overmorgen terugkomt. Dat vinden we gezellig. Lieve mensen, heel erg bedankt. Dornop, heel erg bedankt. En kom vooral lekker mee naar binnen. I'm not gonna do everything in English again. But let's go inside. We have a night program with Deadwood. DJ Ewa, aliens, inside, 10 euro's open. Let's go. Let's party. Ik ga lekker naar Betty. En ik kom morgen weer fris en fruitig naar Circus Bende. Mag ook! Of je denkt, gaan we nog wat anders doen. En ik kom zondag weer naar Circus Bende. Mag ook! Als je maar morgen of overmorgen terugkomt. Dat vinden we gezellig. Lieve mensen, heel erg bedankt. Dornop, heel erg bedankt. En kom gewoon lekker mee naar binnen. I'm not gonna do everything in English again. But let's go inside. We have a night program. Hi. We're live from radio. What the fuck? Let's go. Let's party. Wow. Hey. That was quite a show. Thank you. Man. Thank you. How come you are so relaxed?